լսեք նրանից նախկին սակրական տեղեկություններն փոքր հաղորդեք։ Ծնվել եմ Ապակերտի շրջանի Հաթեր համայնքում 1997 թվականին, սովորել եմ Հաթերքի միջնակարգ դպրոցում, մինչև 10-րդ դասարան, 10-11-րդ դասարանները ծնվել եմ Ստեփանակերտի Շահինյանյան ֆիզմաթերապիա դպրոցում, հետևաբար ծնվել եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարան ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում։ Առաջին կուրսը ավարտելուց հետո զորակոչվել եմ Սարայցյան, 2015-18 թվականներին ծավալել եմ ՊԵՊԶ-ի ուժերում, 17-ին ավարտելով ծառայությունս, նույն շարունակել եմ ուսումս Երևանի Հրացանյան պետական բժշկական համալսարանում։ Արդեն մոտ 1 ամիս է, ինչ շրջանառվում է ուրեր, հենց խոսում է այդ մասին, որ Հաթերքում ստեղծվել է Հաթերք ֆուդ կազմակերպությունը։ Ինչպես է ծնվել այդ մտահղացումը, գաղափարը, սա մի ծրագիր է, որը որ կնպաստի անշուշտ մեր երկիրը մանավանդ Հաթերքը ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Միսի 8-ին մեկնարկել էր հզոր Հաթերք ծրագիրը, ծրագրի նպատակը հզորացնել շնացնել Հաթերք համայնքը եւ Հաթերքը հզորացնելու համար կային բազմաթիվ նախագծեր, նախագծերից մեկն էլ հենց Հաթերքը աշխարհի ներդրումների էկոպրոդուկտով։ Էկոպրոդուկտ ստացելու մասին գաղափարներ կային մարտ ամսից, ծրագրի վրա աշխատել են 5 ամիս, իսկ քանի որ մեկնարկեց հզոր Հաթերք ծրագիրը, որոշեցի հենց պրոդուկտի անվանումը դնել Հաթերք ֆուդ, ի պատիվ Հաթերքի եւ Հաթերքի ճանաչելիության դարձյալ։ Ստացեցի էկոպրոդուկտը, որը բնույթով եզակի է շուկայում, հեղինակային է, նրա վրա աշխատել են մի քանի ամիս շարունակ, աշխատել են սննդաբաններ, մարքետոլոգներ, բժիշկներ, կատարվել է նրանց կազմի մեջ մտնող բաղադրամասերի բիոքիմիական անալիզ, վերլուծություն, ընտրվել են այնպիսի մթերքներ, որոնց համաժամանակյա օգտագործումը տալիս է եղակի քառակի անգամ ավել դրական արդյունք եւ ապաստում է օրգանիզմի բնականոն աճին։ Իսկ զբաններ սկսին էր, որ գաղափար առաջացավ կարդալով հոդված գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների մասին եւ մոլ պարունակող դամթերքի մասին, տեսա, որ դրանց 50%-ը նախատեսված էր երեխաների համար, քանի որ դրանց բացասական հետևանքներն էլ այն են, որ այնունի հրեշած ինտերատոգեն ազդեցություն ունի փասկեղային ազդեցություն, լտալ ազդեցություն եւ փաստորեն վտանգի ակերտված մեր ապագան, քանի որ նախատեսված էր մանուկների համար եւ մանուկներն էլ մեր ապագան են։ Որոշեցի ստեղծել այնպիսի պրոդուկտ, որով մեր մանուկները օգտագործելով առողջությունն կունենան երազանց առողջություն, նորմալ բնականոն աճ եւ առողջ ապագա։ Որ աշխատելով երկար ժամանակ պրոդուկտի վրա, կարողացա ստանալ այդ պրոդուկտը, որը մեծ ճանաչում ստացավ շատ կարճ ժամանակում, արդեն ստացել են բազմաթիվ առաջարկներ արտասահման արտահանելու մասին, եւ ցույց որ շատ շուտով կնայնի աշխարհը։ Ինչ է արտադրվում։ Արտադրանքի մեջ մտնում է բնական մեղր, որում մեղրը ստացվում է էկոլոգիապես մաքուր տարածաշրջանից, մեղապետակները տեղադրված են Ծարգյուղում, երկու ծայրի մոտակայքում են տեղադրված, Սովի մակերևույթից 2100 մետր է։ Հաստան լեռնային պայմաններում է, որտեղ աճում են 1000-ից ավել ծաղկատեսակներ, որոնց մեծ մասը դեղաբույսեր են։ Ընդ որում կերակրման շրջանում մեղուները կերակրում են ոչ թե շաքարով, այլ բնական մեղրով, ինչի շնորհիվ հնարավոր է ստանալ 100%-անոց բնական մեղը, որը գործնականում չի տարբերում անտարային մեղրից։ Մնացած պրոդուկտը նույնպես բնական է, իր պրոդուկտի մեջ մտնում է ծիրանի չիր, որի դեպ օգտակար է ստացել են գեղեցիկ փաստավորում, եւ պրոդուկտը նվիրագում է ոչ մի առողջության նպատակով օգտագործողների ճանաչելու, այլև շատերը այսօր այն գնում են որպես հուշանվեր, գեղեցիկ տեսքի շնորհիվ։ Բացի դրանից ընտրել են գեղեցիկ պիտակներ եւ համապատասխան տեղեկություններ պրոդուկտի արժեքավորության մասին։ Առանձնական շատ պատճառներ, որով Հաթերք ֆուդը տարբերվում է մնացած ապրանքատեսակներից, սակայն դրանցից պիտակների վրա տեղ են գտել 7-ը։ Հլակեմ դրանք, կերակրման շրջանում մեղուները կերակրվում են բացառապես բնական մեղրով, ինչի շնորհիվ ստանում են գործնականում անտարային մեղրից չտարբերող 100%-անոց բնական մեղր։ Մեղվանտանիքները տեղադրված են էկոլոգիապես մաքուր տարածքում, որտեղ մարդկային գործոնները բացակայում են, գտնվում են Սարգյուղի մոտակայքում, Սովի մակերևույթից ցածրությունը 2100 մետր, տարածաշրջանում աճում են 1000-ից ավել ցանկապեսակներ, որոնց մեծ մասը դեղաբույսեր են, դրանցից են օրինակ ուրցը, կատվախոտը, եղեսպակը, խնկածաղիկը, երիցուկը, ղանթաթան, որոնք ունեն շատ հայտնի բուժիչ հատկություններ։ Մեղվանտալիքները պահվում են փայտե թեթակներում, քանի որ կան ցաղիկների մեծ բազմազանություն, մեղարն աշխի է ընկնում իր մեջ արքան վիտամինների և օգտակար նյութերի բազմազանության, ծեն բազմածաղկի մեղրը։ Մեղրաքամի ողջ գործընթացը կատարվում է բացակայք մասնագետների կողմից, պահպանում են սանիտարական բոլոր կանոնները, ինչի արդյունքում մեղրը պահպանում է իր համային որակները և սանիտարային հիգիենիկ բարձր վիճակը։ Մեղրը պահվում է ապակետարաներում, ինչի շնորհիվ այն երկար ժամանակ պահպանում է իր հակաօքսիդանտային և բուժիչ հատկությունները։ Սա շատ կարևոր հատկանիշ է, քանի որ պլաստիկ արաներում մեղրը շատ արագ կորցնում է իր հակաօքսիդանտային հատկությունները։ Բացի դրանից, քանի որ իր մեջ բացի մեղրից պարունակում է նաև ընդեղեն, ներկայացրել են թե ընդեղեններից կոնկրետ որը ինչի համար է օգտակար և ինչ վիտամիններ է պարունակում։ Օրինակ, կազմության մեջ մտնող պնդուկը շատ օգտակար է երիկամների համար, նուշը ամրացնում է ոսկերը և կանխում է ճարպակալումը։ Կարող են օգտագործել այն մարդիկ, ովքեր ճարպակալման դեպքում փորձում են պայքարել բնական միջոցներով։ Դտմի սերմը բարելավում է սրտամկանի սնուցումը, դանդաղեցնում է ծերացումը, ունի հակահելմինթային շատ մեծ նշանակություն։ Ընկույզը պարունակում է B1, PP, E, C, A վիտամիններ, կարոցին, կալցիում, կալիում, յոդ։ Ակտիվացնում է նյութափոխանակությունը, շատ օգտակար է վանաձև եղձի հիվանդությունների համար։ Ծիրանի չիրը պարունակում է E, C, PP, B1, B2, B5, կոբալտ, ֆոլատում։ Բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, նաև ունի հակակաղցկեղային ազդեցություն։ Այլանցարքի սերմը պարունակում է B1, B2, B3, B6, K, D վիտամիններ, մագնիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ցինկ, սելեն, յոդ։ Կարգավորում է նյարդային համակարգի մկաների սրտի աշխատանքը, նաև պայքարում է ծերացման դեմ, վերականգնում է վերարտադրողական ֆունկցիան։ Այս պահին մեր ձեռքին է կոնկրետ մեղրը, գեղեցիկ փաթեթավորում, ինչպես դուք նշեցիք, մեղրի մեջ կա ծիրանի չիր, դսմի կորիզները, այո, սա մի արտադրատեսակ է։ Էլ ինչ է կարտադրում։ Կարտադրում ենք նաև այս պահին ունենք այս նույն բաղադրության տարբեր տարաներով, քանի որ ապրանքը շատ գրավիչ է նաև մեծահասակների համար, քանի որ պայքարում է ծերացման և բազմաթիվ հիվանդությունների դեմ, նաև նշեմ ամենատարածված հիվանդությունները, որոնց դեմ պայքարում է այն, նախշնավետ է, որ պայքարում է ստրեսի, երկհոգնածության, անկմության, ծերացման, ոչ բնականոն աճի, նյութափոխանակության խանգարման, շաքարային դիաբետի, հիպերտոնիայի, վահանաձև եղձի և ստամոքսարակային համակարգի հիվանդությունների, եղձի և երիկամների ախտահարումների, սիրտամորթային հիվանդությունների ճարպակալման, ինչպես նաև շատ երազանց միջոց է առողջության պահպանման համար։ Մեծահասակները, քանի որ ցնման համար կարող է դժվարություններ առաջանալ ընդեղենի պահով, մտածում ենք առաջիկայում նաև նույն պրոդուկտը նույն բաղադրությամբ ստանալ աղացած վիճակում, որպեսզի մեծահասակները հեշտությամբ կարողանան ընդունել։ Նաև մեղրի տեսականին ենք ավելացնելու, ունենալու է մեղրահացով մեղրեր, առանց ընդեղեն։ Ասկայն այս պահին միայն մեղրի վրա է շեշտը դրված։ Նա առաջիկայում նաև նախատեսում ենք տնական կոմպոտների արտադրություն։ Այո։ Նպես եք իսկ սեպտեմբերի 16-ին Երևանում կայանալու է Բերքի Փառատոնական ավանդույթների և Բերքի Փառատոնը, որին Պատրիկ Հավայնքի ցանկությունը հայտնել մասնակցելու երկու տաղավարով, որոնցից առաջինը կներկայացնի Հացախյան խոհանոցը, տեղում կներկայացնեն Ժինգյալով հացը, Գիլիսալին, Կատնաշորով հացը և մնացած հայտնի ուտեստները, իսկ երկրորդ տաղավարում կներկայացնենք Հաթեք Ֆուդը նոր արտադրատեսակով, բնական մեղրերով, բնական չրերով և կոմպոտներով։ Չուր գործարար ծրագրի մեկնար դժվարությամբ է տրվում, հատկապես Արցախում։ Հանդիպել եմ բազմաթիվ գործարարների, ովքեր բողոքում են, որ սկսել են իրենց գործը, բայց հաջողությամբ չի փսփակվել, ոմանք ցանկություն են հայտնում սկսելու, բայց ֆինանսական միջոցների թերացման պատճառով չեն կարողանում։ Մտահղացումը հրաշալի էր։ Էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք ստեղծելու գաղափարը հրաշալի էր, բայց մտահղացումը մտահղացում, ծրագիրը ծրագիր, մեկնարկը ինչպես տրվեց, բանդ վերցրեցիք, ինչ-որ պետական աջակցություն եղավ ծրագրի իրականացման համար։ Որոն Բոնապարտը այսպիսի մի խոսք ուներ, սկսենք հետո Երևան։ Երբ որ ես ինչ-որ բան եմ մտածում, նախ մտածում եմ նպատակ, հետո նպատակին համադրվում եմ միջոցները, թե ինչպես պետք է հասնեմ նպատակին։ Եվ ամենակարևոր հատկանիշներից մի քանիսը կթվեմ, որոնք նպաստում են, որ մտածածներս իրականացնեմ, նախ համառությունն է, եւ երբ ինչ-որ բան ծրագրել եմ, ապա ցանկացած գնով պետք է հասնեմ նպատակից, եւ երկրորդը մտածածներս տեղում իրականացնեմ, քանի որ անցնում է ժամանակ, կորում է ենթուզիազմը, ցանկությունը, կարող են առաջանալ խնդիրներ, երբ մտածել ես եւ անմիջապես սկսում ես գործել, արդեն շատ խնդիրներ, երբ որոնք կարող էիր նախորդ մտածել, որ կարող են առաջանալ եւ դրանք կարող են քեզ խանգարել, այս դեպքում դրանք չեն խանգարում, իսկ խնդիրները, որոնք առաջանում են ընթացքում, դրանք արդեն փորձում ես, երբ որ արդեն սկսել ես, փորձում ես ուղիները գտնել այդ խնդիրները հաղթահարելու համար։ Դրա համար, եթե ինչ-որ բան եմ մտածում, անմիջապես սկսում եմ գործել, առանց հետաձգելու։ Այս պարագայում ո՞րն էր առաջին քայլը։ Այս պարագայում նախ ուսումնասիրեցի, տեսնեմ կան ապան պրոդուկտ թե չէ, հետո երկար ժամանակ սկսեցի ընտրություններ կատարել ուսումնասիրել պրոդուկտի մեջ մտնող բաղադրամասերի պարունակությունը, նրանց վիտամինային, միներալային կազմը, քանի որ սովորում եմ բժշկական համալսարանում, խորհրդակցեցի բազմաթիվ բժշկական ոլորտի մասնագետների հետ, սննդաբանների հետ, տոնը առաջարկ ստացա Չոր մարկետինգ ակումբից, ակումբի հիմնադիր Վահրամ Միրակյանը հրավիրեց մասնակցելու Չոր մարկետինգ դասընթացին, եւ այդպես ամիս տևողության դասընթացներով երկուս տվեցին իրենց դրական արդյունքը, ինչպես մտնել շուկա, ինչպես ստանալ նոր պրոդուկտ, այն ներկայացնել, եւ ամիսների կրկնաջան աշխատանքի շնորհիվ հաջողվեց հուլիսին ստանալ պրոդուկտ։ Ինչը շատ ողջունելի է, բացի այն, որ Հաթերք Ֆուդը էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է արտադրում եւ արցախյան կախարդիչ բնության արտադրանքն է աշխարհին հասցնում, նաև Հաթերք Ֆուդը ապահովում է աշխատատեղեր։ Քանի աշխատող ունեք? Կային ունենք 8 աշխատող, որոնք նախապատվությունը տալիս են դպրոցականներին, բարձրադասարանների, ովքեր ուրիշ տեղ չեն կարող աշխատել, հաճույքով տալիս են, աշխատում են, կամ նվերներ են տալիս, կամ գումարի տեսքով։ Եվ կարևորում եմ այն սոցիալական խնդիրը, որը լուծում է պրոդուկտը։ Այսինքն մարդիկ, չնայած նրան, որ ապրում են գյուղում, քաղաքներից հեռու, որտեղ չկան այլ աշխատատեղեր, ընդ որում մարդիկ դեռևս չափահաս են, սակայն նրանց մոտ կա ցանկություն եւ հավատ, որ իրենք ինչու չէ կարող են աշխատել եւ դրանով գումար վաստակել։ Ինչպես ողջունեցին հաթերքցիները։ Հաթերքցիների համար այն ամենը, ինչ սկսեցի անել, սկզբնական շրջանում չէին հավատում, որ հնարավոր է այդպիսի բան։ Իսկ հետո, քանի որ շատ կարճ ժամանակում այդ ամենը արեցի, մարդիկ միանգամից արդյունքն էին տեսնում։ Նրանք դեռ չլսած իմ ծրագրերի մասին, դեռ ինչ են մտածում, քանի որ ինչ որ մտածել էին, միանգամից իրագործեցի իմ պլանները, միանգամից վերջնական արդյունքը նրանց համար տեսանելի եղավ, եւ շատ մեծ արդյունք դար նրանց շրջանում, եւ արդեն երբ որ քայլում եմ համայնքում, բոլորը մոտիկանում են, ողջունում են, ծրագրերս դարձաներ ցանկություն են հայտնում աջակցելու, եւ այդ անանում շատ մեծ բաղականություն էին սպասարում, եւ կարողանում եմ ինչ-որ բանով օգտակար լինել համայնքից, եւ նրանց համար բաղանալու տարիներ շատ կա։ Դե ինչ-որ շնորհավորում ենք քո գործարանը, ծրագրի սկիզբը, մեկնարկը, այսպես ասած արդեն տրված է, թող Արցախում շատ լինեն նման երիտասարդներ, ովքեր իրապես մտահոգված են իրենց հայրենի լեռնաշխարհի ճակատագրով, եւ ասեմ, որ կան այդպիսի երիտասարդներ, թող գործարար կյանքում տեղի ունեցած բոլոր դժվարությունները քեզ չընկճեն, ամենակարևորը դա է, որովհետև ընկճվելու դեպքում թերևս չենք ունենա նման ծրագիր և նման ծրագրի իրագործ։ Շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար և ավելացնեմ, որ բոլոր դժվարությունների ոչ թե ընկճում, այլ ավելի են ուժեղացնում և ստիպում կատարելագործելու։ Դա միշտ օգնում է անընդհատ առնչվում և հետ չնում։